Baru-baru ini berlaku kejadian luar biasa di sebuah kampung di Hulu Terengganu. Seorang laki-laki telah merogol seekor lembu. Mujur Hulu Terengganu. Kali kata jenegeng tak nak hak-hak ni. Dia ditangkap oleh tuan lembu. Tuan lembu itu kata ikut Islam, lembu tu tak boleh sembelih. Betul ke ustaz? Baik. Lembu ni nyerogoh dia orang. Nampak. Jadi tuan lembu kata lembu ni tak boleh sembelih. Lembu tina ya. Tak boleh sembelih. Nampak? Jawabnya, tidak ada suatu nas pun yang mengharamkan lembu tersebut daripada disembelih. Cuma ini adalah ijtihad ulama. Sebab tu berlaku khilaf. Nah, masalah lembu hayawan yang telah diwati oleh manusia berlaku khilaf. Faham? Satu pendapat mengatakan hendaklah sunat dibunuh hayawan tersebut. Nampak? Sunat dibunuh. Nah, supaya tidak menjadi sebutan orang. Ataupun tidak melahirkan orang yang daripada capur dengan lembu. Tak. Manusia capur lembu, manumbu. Faham? Jadi nyanyi ke orang. Neh? Jadi sunat bunuh. Tak. Jadi masalah sembelih pun begitulah. Ada yang mengatakan haram dimakan lembu tersebut, ada yang mengatakan makruh sahaja. Neh? Tidak ada sebarang nas. Nampak?